Άρε μοναξιά, να είχες μέσα σου καρδιά, θα καταλάβαινες τι είσαι τελικά. Θα βλέπεις κι εσύ για μια αγάπη τι θα πει, να καταστρέφεσαι χωρίς επιστροφή. Άρε μοναξιά, απόψε πάλι τη ζητάς, που ταξιδεύεις στην καρδιά μου που με πας. Μόνο ένα λεπτό δώσε μου για να ξεχαστώ, δεν το αντέχω το μαρτύριο αυτό. Κοίτα πως πεθαίνει μια καρδιά, μια καρδιά που πέρασε πολλά, έδωσα τα πάντα και έχω πάρει μόνο πόνο. Κοίτα πως πεθαίνει μια καρδιά, ένα ψέμα ήταν τελικά, και για ένα ψέμα τη ζωή μου τελειώνω. Σαν νύχτα με θύσες ξανά, να ξημερώνει πάλι η ώρα, δεν περνά. Άρε μοναξιά, δώσε μου πίσω τα φτερά και ξέχασέ με να πετάξω πιο ψηλά. Κοίτα πως πεθαίνει μια καρδιά, μια καρδιά που πέρασε πολλά, έδωσα τα πάντα και έχω πάρει μόνο πόνο. Κοίτα πως πεθαίνει μια καρδιά, ένα ψέμα ήταν τελικά, και για ένα ψέμα τη ζωή μου ή τελειώνω. Καρδιά που πέρασε πολλά, έδωσα τα πάντα και έχω πάρει μόνο πόνο. Κοίτα πως πεθαίνει μια καρδιά, ένα ψέμα ήταν τελικά, και για ένα ψέμα τη ζωή μου τη τελειώνω, και για ένα ψέμα τη ζωή μου.